20 sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł i tylko do jutra wodoodporny trimmer Remington za jedyne 89 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 15 300 osób zakażonych koronawirusem, informuje resort zdrowia. Zmarło 674 chorych, najwięcej od początku epidemii. 6,1% wyniosła stopa bezrobocia w październiku, podał Główny Urząd Statystyczny. Policjanci z Sopotu szukają osób okradzionych metodą na blika. Na razie zatrzymano w tej sprawie jedną osobę. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 15 362 przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarły 674 osoby, wyzdrowiało prawie 15 tysięcy. To dane Ministerstwa Zdrowia sprzed pół godziny. Wczoraj zakażeń było ponad 10 tysięcy. Ten spadek to efekt obostrzeń i zmiany systemu raportowania, mówił w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Z jednej strony bardziej bieżący system sprawozdawczości, a z drugiej efekt obostrzeń. Ten system nowy, który mamy, pozwala bardziej na bieżąco monitorować, jak wygląda liczba zachorowań. Czyli widać, że weszliśmy w taki niższy przedział, 10-15 tysięcy zachorowań dziennie. Ponad 22 tysiące chorych jest w szpitalach, ponad 2 tysiące z nich podłączonych jest do respiratorów. Rośnie liczba przypadków koronawirusa w Czechach. Wczoraj u naszych południowych sąsiadów przybyło prawie 6 tysięcy nowych infekcji. W porównaniu z poniedziałkiem to wzrost o niespełna 1,5 tysiąca. Do nauki w czeskich szkołach wrócili dziś kolejni uczniowie. Do pierwszych i drugich klas szkół podstawowych, które uczą się stacjonarnie od tygodnia, dołączyły ostatnie roczniki szkół średnich, wyższych szkół zawodowych i konserwatoriów. Wznowiono też zajęcia praktyczne dla wszystkich klas szkół zawodowych. Mogą się one odbywać w maksymalnie 20-osobowych grupach. Minister zdrowia Jan Blatny zapowiedział, że w pierwszej połowie grudnia i na początku stycznia nauczyciele będą mieli możliwość bezpłatnego przebadania się na obecność koronawirusa. Wykorzystane w tym celu mają być testy antygenowe. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 6,1% i nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem, podał Główny Urząd Statystyczny. Ponownie dobre dane z rynku pracy. Tak ocenił tę informację prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że jednak w najbliższych miesiącach może wystąpić niewielki sezonowy wzrost stopy bezrobocia. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że nikt poważnie nie rozważa opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. Chodzi o sprawę unijnego budżetu na lata 2021-2027 i powiązania wypłat środków z kryterium praworządności. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Polska i Węgry. Ryszard Terlecki powiedział, że liczy na kompromis z przedstawicielami państw wspólnoty. Nikt poważnie nie rozważa opuszczenia przez Polskę Unii, ani też w żaden sposób się nie zanosi, że Unia miałaby Polskę w jakiś sposób wypychać z Unii. No, Unia sobie na to nie może pozwolić, szczególnie po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię i musi sobie poradzić z kryzysem, w jakim się znalazła. Ja myślę, że ten spór się jakoś rozstrzygnie polubownie, znaczy, że nastąpi jakiś kompromis, który będzie dla nas do przyjęcia. Jeżeli nie, no to rzeczywiście zastosujemy weto. Jutro premier Mateusz Morawiecki spotka się w tej sprawie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Kolejne spotkanie przywódców Unii Europejskiej w sprawie budżetu ma się odbyć w połowie grudnia. Do czasu osiągnięcia porozumienia będą obowiązywać ramy budżetowe na 2020 rok. A dziś na sesji plenarnej Europarlamentu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że mechanizm uzależniający wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych można zaskarżyć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sopocka policja szuka okradzionych metodą na blika. Zatrzymany niedawno Przemysław S. ze Szczecina usłyszał na razie 11 zarzutów oszustwa i usiłowania oszustwa, ale sprawa jest rozwojowa. Zdaniem śledczych mężczyzna włamywał się na konta użytkowników portali społecznościowych. Potem pisał do znajomych z prośbą o podanie kodu blik. Pokrzywdzeni tracili do 1000 zł. Jak mówi komisarz Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji, oszuści zazwyczaj działają w podobny sposób. Oszust mówi, że stoi w sklepie i potrzebuje pieniędzy, bo zapomniał portfela. Jest na stacji benzynowej, zatankował, nie wziął portfela, potrzebuje szybko pieniędzy. Najłatwiej będzie podać mu tak zwany kod blik. I w momencie, kiedy oszust otrzymuje ten kod, oczywiście nie płaci tym kodem, tylko wpisuje w terminal ten kod. My zatwierdzamy to w swoim telefonie i jest bogatszy o pieniądze, które udało mu się ukraść.

A jak ładnie, punktualnie trafiliśmy same patyki na cyfrowym zegarze 11, 11 sekund, 11. Witamy Państwa serdecznie, tak jak wczoraj. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Tak jak wczoraj, do 15. Witamy i zapraszamy. Dziewczyna jak ty, jak ona, wyjątkowa. Edwin Collins także na powitanie dziś. Kwadrans po 11. W Pompejach dokonano sensacyjnego odkrycia. Mianowicie archeolodzy znaleźli w zasypanych ruinach wytwornej starożytnej willi świetnie zachowane szczątki dwóch mężczyzn, ofiar wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. I o tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Naukowcy sądzą, że chodzi o 40-letniego właściciela willi, przypuszczalnie sędziego albo dowódcy wojskowego i jego młodego niewolnika. Rezydencja leżała na peryferiach miasta z pięknym widokiem na Zatokę Neapolitańską i Capri. Dyrektor parku archeologicznego Massimo Osanna podkreśla, że po raz ostatni tak znakomicie zachowane ludzkie szczątki znaleziono w Pompejach 150 lat temu. Ofiary zapewne szukały schronienia w podziemnym korytarzu rezydencji. Zabiła ich potężna fala termiczna. Ta gwałtowna śmierć i zwęglone szczątki są dla nas źródłem bezcennych informacji. Chodzi o to, że zachowały się również ślady odzieży, między innymi wełnianego płaszcza i innych przedmiotów, które mężczyźni mieli przy sobie. 3 lata temu w tej samej willi odkopano szczątki 3 koni w stajni. Prowadząc dalsze badania, archeolodzy zorientowali się, że w zasypanych podziemiach w kryptoportyku znajdują się obok siebie 2 niewypełnione miejsca. Podejrzewali, że to ślad po 2 ciałach, wokół których zastygł wulkaniczny pył. Postanowili użyć starej, ale rzadko skutecznej metody. Przez sondę wlali do niewypełnionych miejsc gips. Tym razem się udało. Usunęli kamienną otulinę, a to, co pozostało, było odlewem gipsowym znaleziska. 2 ludzkie postaci zastygłe w konwulsji. Na miejsce sensacyjnego odkrycia przybył włoski minister kultury Dario Franceschini. To niesamowite odkrycie pokazuje, jak ważne są Pompeje. Nie tylko jako atrakcja turystyczna, ale jako miejsce badań naukowych i studiów. I to na lata. Do przekopania i przebadania pozostaje jeszcze 20 hektarów. Grande lavoro per gli archeologi di oggi e del futuro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzinę temu Michał zaprezentował wersję Marilyna Mansona i państwo prosiliby przypomnieć oryginał. Tak właśnie, Depeche Mode. 27 minut po godzinie 11. Przypomnę, że jeszcze przed południem Olga Sarzyńska przeczyta kolejny fragment dzienników Marii Dąbrowskiej. W tym tygodniu chcieliśmy pokazać rok 1945 od stycznia do grudnia, sygnalizując jedynie najważniejsze tematy, które w tym przełomowym roku podejmowała pisarka. Od momentu wejścia wojsk radzieckich przez powrót Marii Dąbrowskiej do Warszawy podczas adaptacji w nowych warunkach pod okupacją sowiecką. Na dalsze fragmenty będą już inaczej przygotowane. Pierwszą więc serię traktujemy jako rodzaj wstępu, zarysowania głównych problemów. Kolejne wybrane fragmenty dzienników Marii Dąbrowskiej z obszernego wydania prawie 2000 stron na naszej antenie w wersji dźwiękowej już za 20 minut. Goodbyes, for what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's

Labeu i Derry Glassow. Izolacja związana z pandemią to czas, w którym człowiek łatwo wpada w depresję. Wykorzystują to ludzie, którzy potrafią konfabulować i manipulować innymi. Przez ostatnie miesiące sekty przyciągają coraz więcej starszych, przerażonych koronawirusem ludzi. Gotowi są oddać mieszkania, emerytury, by tylko zyskać fałszywą nadzieję na przeżycie. Duchowni apelują, by nie dać się wciągnąć w takie iluzje. W sektach ludzie szukają tego, czego im brakuje. Miłości, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze kilkanaście lat temu grupy pseudoreligijne sięgały po ludzi młodych. Moją motywacją do dołączenia do grupy było poszukiwanie sensownej, prawdziwej mamy, w którą mocno bym uwierzyła, i poszukiwanie lepszego świata. Dzisiaj lęk przed śmiercią zwabia osoby starsze, przerażone nieuchronnym końcem świata, jaki znamy. Kto tutaj tak najczęściej przychodzi na te spotkania? Młodzi ludzie też tak przychodzą, czy starsi? Więcej starszych. Aha. No więcej tak, no bo... starszych. Jedna z pań mówi, że lekarz cały czas przepisuje jej leki na serce, ale twierdzi jednocześnie, że te leki w żaden sposób nie są jej już potrzebne, ponieważ ona została całkowicie uwolniona od swoich sercowych dolegliwości. Joanna Zabłudowska. Może dojść do tego, że osoby po prostu nagle stwierdzą, że no nie warto chodzić do lekarza, bo może to spowodować, że zaprzestana zostanie kuracja farmakologiczna, no i może to się skończyć bardzo źle dla tych osób. Będą ludzie umierać. No, niestety. I ogień ma w rękach. Jak powiem komuś, że nie żyje, to tak właśnie jest. Jeszcze się nie przekonali. Czekałam. Dotąd. Ojciec Tomasz Franc, dominikanin. Sekta są wszystko fałszywe komunikaty, którym manipulator, jeśli nie potrafi uwieść pseudomiłością, to będzie rozbudzał nas i rozniecał strach. Żeby gdzieś wejść, trzeba drzwi otworzyć, tak? Pierw musi zapłacić pieniążki, tak? Jeśli ktoś nie zapłacił, to natychmiast to się przeciwko niemu odwraca. To wcale nie działa, a wręcz odwrotnie. Przeszkodzi, tak? Oczywiście. Bardzo mocno apeluję, żebyśmy szczególnie zwracali uwagę na seniorów. Im o wiele bardziej potrzeba pomocy, kiedy są zmierzeni lękiem o własne życie i niepewnością, którą ten dzisiejszy świat nam przynosi. Historia ludzi, którzy dali się wciągnąć w świat sekt. Dziś w czasach pandemii nasiliły one swoje działania, zwłaszcza w stosunku do ludzi starszych. Zatem przestrzegamy. A reportaż Katarzyny Handerek tuż po godzinie 14. Zachęcamy też do kontaktu. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać reportażystom studia reportażu i dokumentu jakiś temat, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. Your enemy is smiling with his soul so black. You look in his eyes. Same moment you feel his breath on your back. Again you try to swim the devil. Don't let the evil get you from behind. You're the only one to pay for this game, so we don't die forever. You'll be dead. No choice has been given, you by destiny. Think twice and go with luck. to death in shame and misery. Again, your dice with the devil. Don't let the devil get you from behind. You're the only one to pay for this game, so we don't die forever. Twist i Dice with the Devil. Za 18 minut południe. Powracamy do naszej lektury. Czas na trzeci odcinek Dzienników. Tutaj muszę powiedzieć, że to nie była pierwsza chwila, w której siadłam do biurka, ponieważ siadałam do niego i w czasie okupacji, ale oczywiście pierwsza, w której mogłam napisać coś, co było drukowane. No, napisałam wtedy Pielgrzymkę do Warszawy i taki utwór, który nie wiem jak zakwalifikować, Tu zaszła zmiana. To jest utwór, który jest też dosyć popularny i często nawet i w radiu parę razy był czytany. I ja go sama czytałam i w lekturze szkolnej jest. No ja nie mam do niego specjalnego sentymentu, ale niemniej to jest ten utwór, który napisałam po tak zwanym kataklizmie. Maria Dąbrowska. Dzienniki 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Rok 1945. Czerwiec. 23, sobota. 2 tygodnie żyłam jak nieprzytomna, przeprowadzając remont, a potem wielkie sprzątanie mieszkania. Remont przeprowadziło mi SPB. Do sprzątania po wielkich trudach znalazłam dziewczynę, Stefcię Kowalską, która mi się bardzo podobała. Świetnie pracuje i miła. Ale była tak horrendalnie droga, 250 zł dziennie i życie, że musiałam z nią razem robić, bo inaczej trwałoby to za długo i za kosztownie. Spracowałam się jak nieboskie stworzenie. Anna już nie mogła na mnie patrzeć. Była zniecierpliwiona i zła. W ubiegłą niedzielę przyjechał pan Jerzy z Lublina. Był bardzo miły i ochoczy w pomaganiu mi przy froterowaniu podłóg, ale zrobiło się znowu trudno i niewygodnie i smutno. Anna jednak chce mnie porzucić, aby założyć na nowo dom, czemu się dziwić nie mogę. Wczoraj prawie cały dzień leżałam zmęczona, przygnębiona i smutna. Myślę o Annie. Znów nic nie widzę przed sobą. Lipiec. 14, sobota. Znów taka długa przerwa, chociaż i we mnie, i dookoła tyle się dzieje. Wszystko jest jak w Bolero Ravela, jak narastanie gorączki. Czasem robi się nagle tak, jakby duchowo zbierało się na mdłości. Jakby człowiek był przejedzony myślami, jakby mu się chciało wymiotować duchowo od jakichś duchowych robaków. Stał się cud. Dostaliśmy służącą, starą, miłą, dobrze się w tej roli czującą, osobę starej daty, w rodzaju Michaliny doktora Rudzkiego. Analfabetka. Wykopalisko. Czysta, cicha, świetnie gotuje. Chciałabym, żeby była u mnie zawsze i żebym zabezpieczyła jej starość. Pomyśleć, że dopiero i tylko dzięki tej instytucji starego świata, służącej, mogę dla nowego świata pracować. Zrobiłam już projekt filmu życiorysowego o Edwardzie Dębowskim. Zrobiłam zarys pisma kwartalnego, które chciałabym wydawać i na razie sama wypełniać. Ale czy mi dadzą? Nie wiem. Teraz przystępuję do opracowania poradnika repertuarowego dla Towarzystwa Przyjaciół Teatru w Dąbrowie Zduńskiej. Zaraz potem zabieram się do dramatów o Bolesławie Krzywoustym pod tytułem Brat mądry i brat głupi oraz o Bolesławie Śmiałym pod tytułem Stanisław i Bogumił. Potem zaraz do mojej wielkiej powieści. Przez 2 tygodnie lały tak straszne deszcze, że mój ślicznie odnowiony pokój już zaciekł i grzyb porósł niechcącą wyschnąć plamą. A dachu jak nie reperują, tak nie reperują. Dopiero od paru dni ociepliło się i wypogodziło z przelotnymi burzami. Do południa przeglądam Fredrę. Co za trywialny jołop. Ale scenicznie te rzeczy są doskonałe. 15, niedziela. Dziś pierwszy cudownie piękny, żniwny dzień. O 5 poszłyśmy z Anną do łazienek. Zadziczone i zapuszczone, ale w drzewostanie prawie nie znać strat. Pałac w znacznej części wypalony. Zewnętrzne mury całe stoją. Teatr mało uszkodzony. Przyjemne wrażenie gęstej zieleni wielkich drzew, autentycznie błękitnego nieba. Po powrocie kolacja w dobrych humorach. Wieczorem siedzę na balkonie w stołowym pokoju. Podwórze jest jak popiół. W górze latają jeżyki. Czarne jeżyki dostają się niekiedy w światło niewidzianego stąd słońca i stają się na mgnienie to żółte, to różowe. 16, poniedziałek. Dzień letni, równie piękny jak wczorajszy, ale mnie wydaje się równie chybiony, jak wszystkie teraz dnie życia. Może to jest odczucie, ale czasem zdaje mi się, że wszystkie tak już liczne dnie i lata od śmierci Mariana są już tylko wielkim oszustwem, a od śmierci Jadzi całkowitym bezsensem. Nikt na świecie nie jest w stanie zrozumieć, jakim ciosem śmiertelnym jest dla mnie śmierć Jadzi. Nie tylko z powodu okoliczności, nie tylko z powodu mojego haniebnego wówczas załamania się. Taką siostrę ma się tylko jedną i tylko jeden raz w życiu. Brak jej towarzystwa jest dla mnie nieznośny, jak nieustanny ból zęba. to, że nie mogę z nią razem wspominać tych straszliwych miesięcy zeszłego roku. Tyle rzeczy wiąże mnie z życiem, a nic mnie nie pociesza. O, Jadziu, jak mi do ciebie przeraźliwie tęskno. Jak mi bez ciebie smutno. O, Jadziu, Jadziu, Jadziu. Znalazłam dzisiaj naiwniutką kartkę Jadzi z 1920 roku, kiedy pierwszy raz pojechała do gimnazjum, do Białegostoku. Gdybyż tam była została, gdybyż tak nie pragnęła przenieść się do Warszawy, byłaby żyła. Byłaby żyła i mnie przeżyła, jak przystało, o czym może wskrześnąć na powrót młodość serca śród tylu grobów. Zaczynam się upijać z rozpaczy. Zdaje mi się, że Anna, choć o tyle bardziej wygimnastykowana intelektualnie, z całym swoim dowcipem i esprit, jest i o wiele naiwniejsza, i o wiele pustsza, i o wiele lepsza ode mnie. Rozmowy z nią są dla mnie zawsze szalenie interesujące. Kocham ją i żyć bym już bez niej, choćby oddalonej, nie mogła. Ale ten czar, co mnie z nią związał w kwietniu, już się wyczerpał. Już nie. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Głos pisarki pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z nią przez Ryszarda Matuszewskiego dla Polskiego Radia w 1964 roku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. Ciąg dalszy jutro o tej samej co dziś porze, teraz za 8 minut południe. Do tego czasu Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. Bazie opuszczone, zamrówkowane to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzy mi znanie w nieparne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? O, o, o, o. Po co to komu? Leci na nas blaski, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O.